बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जन वाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। लेखिका लिखती हैं, सामान्यतः लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर होकर जो काम करते हैं, गांधी वह सब काम खुशी से करते थे, यही सिद्ध करने की मैंने चेष्टा की है। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय नाई। दक्षिण अफ्रीका में कदम रखने के एक सप्ताह बाद ही गांधी को अपने वकालत के काम से एक बड़े शहर में जाना पड़ा। उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी ली और कोचवान से किसी बड़े होटल में ले चलने को कहा। वहां पहुंचकर उन्होंने होटल के मैनेजर से एक कमरा मांगा। गोरे मैनेजर ने उन्हें सिर से पैर तक गौर से देखा और बोला, खेद है, हमारे यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। अतः गांधी को रात अपने एक भारतीय मित्र की दुकान में गुजारनी पड़ी। उन्होंने जब होटल वाले की बात अपने मित्र को बताई तो उसने कहा, आप किसी होटल में जगह पाने की आशा ही कैसे करते थे? क्यों नहीं, गांधी ने आश्चर्य से पूछा। मित्र ने कहा, खैर आप धीरे धीरे सारी बात समझ जाएंगे। और सचमुच ही धीरे धीरे गांधी को पता चला कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कितना अपमान सहना पड़ता है। उन्हें चांटा मारा गया, घूंसे और ठोकरें खानी पड़ी। एक बार उन्हें एक रेलगाड़ी से धक्का मारकर उतार दिया गया, सड़क की पटरी पर से धकियाकर हटाया गया, और यह सब केवल इसलिए कि वे भारतीय थे और उनकी चमड़ी काली थी। फिर भी उनको यह समझ में नहीं आया कि आखिर गोरे लोग काले लोगों से इतनी घृणा और दुर्व्यवहार क्यों करते हैं। आखिर सभी मनुष्य उसी ईश्वर की संतान हैं और ईसाई धर्म तो प्रेम का धर्म है। एक दिन वे बाल कटाने के लिए एक नाई की दुकान में गए। गोरे नाई ने पूछा, क्या चाहते हो? मैं बाल कटवाना चाहता हूँ, गांधी ने कहा। खेद है कि मैं तुम्हारे बाल नहीं काट सकता। अगर मैं किसी काले आदमी के बाल काटूंगा तो मेरे सब ग्राहक छूट जाएंगे। इस अपमान से गांधी मर्माहत हो उठे। उन्हें लगा कि मन में घुटने या अखबारों में अपीलें छपवाने से काम नहीं चलेगा। उन्हें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपने काम खुद करना चाहिए। फौरन उन्होंने बाल काटने की मशीन खरीदी और घर जाकर शीशे के सामने अपने बाल खुद काटने शुरू कर दिए। वे दाढ़ी तो खुद बना सकते थे, लेकिन अपने सिर के बाल काटना टेढ़ा काम था। यह बैरिस्टर का काम तो था ही नहीं। सामने और बगल के बालों को तो उन्होंने जैसे तैसे छांट लिया, लेकिन पीछे के बाल बिगड़ गए। उनके बाल विचित्र ढंग से कटे देखकर उनके मित्र बहुत हंसे। एक ने मजाक में पूछा, गांधी तुम्हारे बालों को क्या हुआ? क्या रात में इन्हें चूहे कुतर गए? गांधी ने सहज भाव से उत्तर दिया, नहीं, गोरे नाई ने एक काले आदमी के काले बालों को हाथ लगाने से इनकार कर दिया, इसलिए मैंने तय किया कि चाहे कितने ही खराब हो जाएं, मैं अपने बाल खुद काटूंगा। बाल काटने का गांधी का यह प्रथम प्रयास था। उस समय उनकी अवस्था 28 वर्ष की थी। बाद में वह अक्सर बाल काटने की मशीन और कैंची का इस्तेमाल करते रहे। उनके आश्रम में किसी नाई से बाल कटवाने का निषेध था। आश्रमवासी बारी बारी से एक दूसरे के बाल खुद ही काटते थे। गांधी चाहते थे कि आश्रम के छात्र बड़ी सादगी बरतें। आश्रम में किसी प्रकार के फैशन, बढ़िया वस्त्र या स्वादिष्ट भोजन के लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन रविवार को आश्रम के लड़के जब नहाने जा रहे थे, तब गांधी ने उन्हें बुलाया और एक एक करके सबके बाल खूब छोटे छोटे काट दिए। लड़कों को इतने छोटे बाल हो जाने का बड़ा अफसोस हुआ। एक बार गांधी ने आश्रम की लड़कियों के लंबे बालों को भी काट दिया था। दक्षिण अफ्रीका की जेलों में कैदियों को कंघे नहीं दिए जाते थे और 2 महीने या इससे ज़्यादा की सज़ा पाने वाले हर कैदी का सिर और दाढ़ी मूछें मूंड दी जाती थी। गांधी और उनके साथी जब जेल भेजे गए तो उन्हें इस नियम से छूट दे दी गई। लेकिन गांधी तो जेल के सभी अनुभवों को भोगना चाहते थे। मैं अपने बाल छोटे छोटे करवाना चाहता हूँ, उनके यह लिख कर देने पर जेल के मुख्य रक्षक ने उन्हें एक मशीन और कैंची दे दी। जेल में गांधी और उनके एक दो साथी प्रतिदिन 2 घंटे नाई का काम करते थे। जब गांधी आगा खान महल में बंदी थे तो वहाँ उनके साथ एक आश्रमवासी महिला भी थी। उसके बालों में रूसी पड़ गई थी जिससे वह परेशान थी। एक दिन शामत की मारी वह गांधी से पूछ बैठी, बापू मैं अपने बाल काट कर रूसी मारने के लिए कोई दवा लूँ क्या? गांधी ने तत्काल कहा, हाँ फौरन कैंची ले आओ। कैंची लाई गई और उस महिला के लंबे केश क्षण भर में कटकर नीचे गिरने लगे। गांधी उस समय 75 वर्ष के थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान गांधी ने विदेशी उस्तरे त्याग कर देशी उस्तरों का इस्तेमाल शुरू किया। धीरे धीरे वह इस उस्तरे को ठीक से इस्तेमाल करना सीख गए और फिर तो वह बिना शीशा, साबुन या ब्रश से दाढ़ी बनाने लगे। साबुन और ब्रश का प्रयोग न करने को वह हजामत की कला में बहुत बड़ी प्रगति मानते होंगे, क्योंकि उन्होंने एक नाई को यह प्रमाण पत्र दिया था, मुन्ना लाल ने बड़े मनोयोग से मेरी अच्छी हजामत बनाई है, उसका उस्तरा देशी है और वह बिना साबुन लगाए हजामत बनाता है। उनके कुछ अनुयायियों को भी इसका शौक लगा और उन्होंने पाया कि बिना साबुन के दाढ़ी बनाने से झंझट कम होता है। गांधी जानते थे कि गांव में नाई लोग जर्राही भी करते हैं और फोड़े चीरने या कांटा वगैरह निकालने में बड़े निपुण होते हैं, लेकिन उनके गंदे कपड़ों और गंदे औजारों को वह बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। एक बार सेवाग्राम में एक हरिजन कार्यकर्ता ने गांधी से कहा, मैं हजामत बनवाने के लिए वर्धा जाना चाहता हूँ। तुम इस गांव में हजामत नहीं बनवा सकते? उसने उत्तर दिया, सवर्ण नाई मेरी हजामत नहीं बनाएगा और यहाँ कोई हरिजन नाई नहीं है। तब फिर मैं यहाँ के नाई से अपनी हजामत कैसे बनवा सकता हूँ? गांधी ने कहा और उन्होंने भी उस नाई से काम लेना बंद कर दिया। गांव में दौरा करते समय उन्हें कभी कभी स्वयं हजामत बनाने का समय नहीं मिलता था और कभी कभी नाई की ज़रूरत होती थी। एक बार खादी के प्रचार के दौरान उन्होंने इच्छा प्रकट की कि कोई खादी पहनने वाला नाई उनकी हजामत बनाए। ऐसे नाई की तलाश में स्वयं सेवक लोग इधर उधर भागदौड़ करने लगे। गांधी ने स्वयं सेवकों से कहा, हमें धोबियों और नाइयों को भी स्वदेशी का व्रत लेने को प्रेरित करना होगा। इसी प्रकार उड़ीसा में एक बार गांधी ने नाई बुलाया। उन्होंने देखा कि एक स्त्री लोखर लेकर चली आ रही है। उसके कानों में भारी झुमके, नाक में नथुनी, गले में हंसुली, पैरों में कड़े और हाथों में चूड़ियाँ थीं। गांधी ने कहा, अच्छा तो तुम मेरी हजामत बनाओगी? उसने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई और अपना उस्तरा तेज करने लगी। गांधी ने फिर पूछा, तुम ये भारी गहने क्यों पहने हुए हो? इनसे तुम्हारी सुंदरता नहीं बढ़ती, ये भद्दे और मैले हैं। आंखों में आंसू भरकर वह स्त्री बोली, आप जानते हैं मैं इन्हें उधार मांगकर लाई हूँ। आप जैसे बड़े आदमी के सामने मैं बिना अच्छे गहने कपड़े पहने कैसे आ सकती थी। गांधी की दाढ़ी और बाल बना चुकने के बाद उसे जो मेहनताना दिया गया इसको उसने गांधी के पैरों पर चढ़ा दिया, झुककर उन्हें प्रणाम किया और चली गई।